Torcik Bedlowski z dekoracją na dzień mamy za 16 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 23,99. Sprawdź i pamiętaj, jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS chce współpracować z rządem w sprawach bezpieczeństwa państwa. Będzie rozszerzenie ustawy o mowie nienawiści przygotowane przez Lewicę. Gruzini protestują przeciw ustawie o zagranicznych agentach. Jarosław Kaczyński zapewnił, że PiS jest skłonny współpracować z rządem w sprawach bezpieczeństwa państwa. Podczas spotkania z mieszkańcami Kozielic w Zachodniopomorskiem mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest opozycją totalną. Jarosław Kaczyński podkreślił, że to rząd PiS rozpoczął wzmacnianie sił zbrojnych i ochrony granic. Pamiętajmy, myśmy rozpoczęli pewien proces, którego trudno się wycofać. I dlatego możemy tutaj patrzeć na to, co się będzie działo uważnie, ostrożnie, może nawet podejrzliwie, ale nie bez pewnego elementu optymizmu. My jesteśmy gotowi w tych sprawach do współpracy, bo powtarzam, nie jesteśmy opozycją totalną, jesteśmy opozycją konstruktywną. W poniedziałek w sztabie generalnym odbędzie się prezentacja założeń programu Tarcza Wschód. Rząd chce wydać na niego 10 miliardów złotych. Lewica zapowiada rozszerzenie ustawy o mowie nienawiści. Minister Równości Katarzyna Kotula ogłosiła, że we wtorek na rządzie pojawi się projekt, który zmieni i rozszerzy zapisy ustawy o mowie nienawiści, m.in. o osoby LGBT+. Ustawa o mowie nienawiści to jest poszerzenie tego katalogu różnych przesłanek, które są dzisiaj wpisane w kodeksie karnym. Chodzi o przemoc, o podżeganie do przemocy, o nienawiść, o naruszenie nietykalności cielesnej. Na podstawie nowych przesłanek wpisaliśmy płeć, wiek, niepełnosprawność, ale także orientację seksualną i tożsamość płciową. Po latach nagonki, hejtu, szczucia na osoby LGBT dzisiaj te osoby potrzebują naszego wsparcia, potrzebują gwarancji bezpieczeństwa, a my jako większość musimy dzisiaj zadbać o mniejszość. Lewica zapowiada również walkę o związki partnerskie osób nieheteronormatywnych. W Tbilisi tysiące Gruzinów bierze udział w marszu protestacyjnym przeciw ustawie o zagranicznych agentach. W demonstracji biorą udział działacze opozycji, obrońcy praw człowieka, intelektualiści, artyści, studenci i uczniowie. Podobny przemarsz zapowiedziano również na jutro i będzie on związany z obchodzonym przez Gruzinów Dniem Niepodległości. Od kwietnia trwają w Gruzji wielotysięczne demonstracje. Wychodzący na ulicę Gruzini protestują przeciwko ustawie ograniczającej prawa organizacji pozarządowych i mediów. W ich ocenie nowe prawo jest wzorowane na represyjnym prawie rosyjskim i jego przyjęcie inspirowała Moskwa. Widzi pan plakat z hasłem Stop Iwan? Co to znaczy? Otóż władze chcą nas ponownie oddać Rosji. Teraźniejszość to demokracja, do której dąży naród gruziński wspólnie z Unią Europejską i NATO. W niedzielę Gruzini będą obchodzić Dzień Niepodległości. Jak mówią, jest to okazja do przypomnienia historii państwa. W 1918 roku proklamowali niepodległą demokratyczną republikę, ale już w 1921 zostali najechani przez Armię Czerwoną i stracili niepodległość, którą odzyskali dopiero w 1991 roku. Teraz, jak mówią protestujący, znowu moskiewskie ręce wyciągają się po ich państwo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Ale się dzieje. Jagiellonia Białystok jak na razie jest piłkarskim mistrzem Polski. Duma Podlasia już po 25 minutach prowadziła z Wartą Poznań 3-0 po golach Nenero, Mańczuka i Maza. Wygrana zapewnia Jagiellonii Białystok mistrzostwo. Jest 70. minuta, 3-0 dla Jagiellonii. Jest to zimny prysznic dla marzącego mistrzostwie Śląska Wrocław. Mecz wrocławian z Rakowem Częstochowa z powodu obfitych opadów deszczu rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem. Mało tego, Śląsk przegrywa 0-1. Trwa w tej ostatniej 34. kolejce zacięta walka o utrzymanie. Jak na razie do Spadkowiczów, Ruchu Chorzów i ŁKS Łódź dołącza Warta, bo też Korona Kielce wygrywa 2-1 z Lechem Poznań, a musi z kolejorzem właśnie wygrać. Lech gra w dziesiątkę po czerwonej kartce Filipa Marchwińskiego. Nad strefą spadkową także Puszcza Niepołomice, która prowadzi 1-0 z Piastem Gliwice oraz Radomia, który wygrywa 1-0 z Widzewem Łódź. Pozostając przy piłce kopanej, Manchester United po 8 latach zdobył Puchar Anglii. W finale na Wembley pokonał rywali zamiedzy, mistrza kraju Manchester City 2-1. Sekcja piłkarska śląska ma już marne szanse na mistrzostwo. Nie gaśnie nadzieja na tytuł sekcji koszykarskiej. Wrocławianie zachowali szansę na awans do wielkiego finału, potem jak pokonali 76-70 Trefla Sopot. Sopocianie w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą 2-1. Czwarty mecz w poniedziałek we Wrocławiu. W finale już czeka King Szczecin. W kolarstwie Tadej Pogaczar niczym gladiator zmierza w stronę Rzymu. Słoweniec w różowej koszulce lidera wygrał 20. etap Giro d'Italia i jutro triumfalnie wjedzie do Wiecznego Miasta. 10. dzisiaj był Rafał Majka. I jeszcze Formuła 1 z pole position do jutrzejszego wyścigu w Monte Carlo. Wystartuje Charles Leclerc, który na co dzień jeździ po tych krętych drogach, bo też tam mieszka. Obok Ferrari Monakijczyka ustawi się McLaren Australijczyka Oscara Piastriego. Początek jutrzejszego ścigania od 15. Niedziela pochmurna, będzie przelotnie padać deszcz, możliwe burze, lokalnie z gradem, przede wszystkim na zachodzie Polski, od 24 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wiecie skąd mówię? Z Białegostoku. To już 15 rok łupu cupu rave pod Podlaską Puszczą. Electrum Up to Date Festival. 30 maja do 2 czerwca. Już za chwilę. Białystok, Podlasie, United We Rave, Divided We Scroll. A patronat medialny czwórka i trójka Polskie Radio, a co? Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i E-Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy E-Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w ostatnią majową sobotę tego roku zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A jesienią ubiegłego roku Józef Hen obchodził piękne, setne urodziny. Teatr Polskiego Radia pamięta o rocznicach, zrealizował więc słuchowisko na jubileusz naszego literackiego, współczesnego, narodowego skarbu. Bo jak inaczej określić autora książki, której adaptację radiową zaprezentujemy po raz pierwszy w Trójce po premierze w radiowej jedynce. Adaptacji dokonała Marta Rebzda. Wyreżyserował słuchowisko Waldemar Modestowicz, który jest z nami. Dobry wieczór, Waldemarze. Dobry wieczór. A to jest oczywiście jego wczesna powieść, opisująca zdarzenia po 68 roku. A zatem tytuł słuchowiska. W radiu cisza jest znacznie cięższa i mocniejsza niż wszędzie indziej. To jest właśnie takie milczące między nami. Taki jest tytuł. To jest przepiękna opowieść o miłości takiego dojrzałego mężczyzny do przepięknej bibliotekarki, młodej mężatki. Ona ma też jakieś tło historyczne, rzecz dzieje się w Warszawie, to są te słynne wydarzenia marcowe i coś, co potem nastąpiło, czyli cała ta fala antysemityzmu, która się wylała, no i tych wyjazdów polskich Żydów, no i coś, co się działo też z ludźmi, czy między ludźmi w tamtym czasie. On znakomicie czuje, przedstawia relacje uczuciowe między ludźmi. Tak jak pamiętam, jak robiliśmy to słowisko w zeszłym roku, to po pomyślałem sobie, że są takie sytuacje, które się lubią powtarzać. Cała ta sprawa związana z konfliktem bliskowschodnim, z różnymi podziałami w społeczeństwie, które wydawałoby się, że już powinny zanikać, przemijać, że gdzieś to jest zupełnie inny czas, inne miejsce, inni ludzie, a takie rzeczy się powtarzają. No ale to też jest znak wielkiej literatury, że ona opisuje historie, które się właściwie nie starzeją i mogą się dziać w każdej chwili, w każdym miejscu. Agnieszka Osiecka napisała tekst piosenki opowiadającej o emocjonalnej atmosferze tamtego czasu. W żółtych płomieniach liści ci odlatują, ci zostają. Ona wyjechała, on został. W roli głównej męskiej Arkadiusz Jakubik, wspaniały, pamiętam, bardzo dobra, fajna przygoda, spotkanie w czasie tego nagrania. No i Justyna Kowalska, która zagrała młodą bibliotekarkę i to coś, co między się nimi rodzi, czyli miłość. I niech tak zostanie. Niech to będzie puenta. Dziękujemy. Naszym gościem był dzisiaj Waldemar Modestowicz. Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Do czego chcę nam nie powiedzieć? Proszę, stajemy. Saturna. Józef Hen. Milczące między nami. Spójrz na to ogłoszenie. Kto komu powiodło się w życiu pożyczy na pół roku komuś, kto chce wystartować od nowa 4 do 5 tysięcy złotych? I co ty na to, Zbyszku? A co? No, załatw to. Dzieci mają diabelne ambicje na temat swoich ojców. Matka to ostatecznie może być sobie tylko mama. Najważniejsze, żeby po prostu była i matkowała. Nie ma jej. Wyjechała z facetem, nie do wiary. Ojciec to co innego. To już musi być ktoś. Bohater podziemia, więzień Oświęcimia, ranny w powstaniu. Ja też mam niezły dorobek, nawet dość malowniczy. Wojna domowa w Hiszpanii, internowanie na południu Francji, obóz na pustyni pod Algierem, ucieczka do Dakaru, stamtąd przerzut samolotami do ZSRR, bitwa pod Lenino. Pchałem się do awantur jak idiota, ale okupacji nie doświadczyłem. I jedyni Niemcy, których poznałem, to byli Niemcy pokonani, potulni z uległością w oczach. Byłem zwycięzcą. Być zwycięzcą to nawet trudniejsze niż być pokonanym. Listu od mamy nie było? Nic. No, to już chyba, nie wiem, ze 3 miesiące. Mama jest niepiśmienna. Oj. Oj, synko. Sara, dla wszystkich prócz mnie Stenia. Po prostu nie miała poczucia czasu. Sara była ponad. Nie wiem, jak teraz z nią jest. Pewno jest bardziej zorganizowana. Życie tam twardsze niż na Słowiańszczyźnie. Napisałem kartkę do tego gościa z ogłoszenia. Jeśli to nie jest spóźniony żart prima aprilisowy, to może do mnie zadzwonić. Pogadamy. Potem poszedłem do Interflory, żeby znowu wysłać róże do Paryża. Redakcja Vogue. Tak, pamięta pani. Ta sama adresatka. Tak, panna Jerry Hall. O, zdaje się, że to piękna dziewczyna. Bez wątpienia. Przyjemnie mieć takie znajomości. Wcale nie znam Jerry Hall. Widziałem jej zdjęcie w Newsweeku. Spodobało mi się to, że nie wyglądała na modelkę. Miała ludzką twarz, a nie maskę. Nosiła kraciastą kowbojską koszulę rozpiętą na piersi. A spojrzenie jasnych oczu było takie, że pomyślałem: mój Boże, czemu to nie jest moja dziewczyna? Jerry, twoje szczęście jest w Polsce. Jest nim głodny uczucia współpracownik tygodnika Życie, podpisujący się literkami MMN. postanowiłem ją o tym zawiadomić. No i tak zacząłem posyłać kwiaty na paryską redakcję Vogue'a. Jest pewna dziewczyna w Warszawie, o której czasami myślałem podobnie. Widziałem ją kilkakrotnie w wydziale dokumentacji jednego z ministerstw gospodarczych, z którym współpracowałem. Ile było zgłoszeń? Tylko pańskie. Może mi pan wierzyć, albo nie, ale ma pan szansę mnie uratować. A niech mi pan powie, jeśli można, jak pan użyje tych pieniędzy? To znaczy, no ciekawy jestem, czy chodzi o pokrycie jakichś długów. A nie. Wcale nie mam długów. Nie. Po prostu jestem na zerze. Żona w ciąży. Znaczy, nie chcieliśmy tego, ale zresztą nie o to idzie. Tylko o moją sytuację. Muszę wszystko zaczynać od nowa. Umiem fotografować. Potrzebne mi są pieniądze na materiał. Mam już zapewnioną ciemnię u faceta na wybrzeżu. W ciągu czterech miesięcy letniego sezonu mogę się dźwignąć. No wie pan, zdjęcia na plaży, pamiątki z wakacji. A wie pan, to brzmi całkiem rozsądnie. Wystarczą panu 4000? Tak, absolutnie, tak. To może ja panu wystawię jakieś pokwitowanie? Czy... Nie. Panie Ślusarczyk, załatwmy to inaczej, dobrze? Ja też lubię mieć swoje satysfakcje. Żadnych rewersów. Wszystko na słowo honoru. Jak się bawić, to się bawić. A prawda? To już jak pan woli. Mamy maj, pół roku minie w listopadzie. 11 listopada, w rocznicę niepodległości. Tak się akurat złożyło, że są to również moje urodziny. Coś. Spotkamy się tutaj i wtedy zwróci mi pan pieniądze. Taki sobie, wie pan, wymyśliłem prezent urodzinowy. Tak, to nie zawiedzie się pan. No dobrze. Dobrze, tak. Proszę, 4000. Życzę powodzenia i niech pan się odezwie. Ach, to na pewno. Pozwoli pan, może ja ureguluję za kawę? Czy... Nie, kawy są moje. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Przypomniał mi się Ślusarczyk 2 tygodnie później, kiedy siedziałem u naczelnego i zostałem poczęstowany koniakiem. Nie miał zbyt pewnych rąk, nalewając mi go, i odniosłem wrażenie, że nie był to jego pierwszy kieliszek tego ranka. Rozstajemy się. Kto odchodzi? Pan czy ja? Obaj, wszyscy. Zamykają nas. Wydam jeszcze 2 numery i potem w tym samym lokalu będzie nowe pismo. Już z innymi ludźmi. Daliśmy w zeszłym roku 1 000 000 złotych dochodu. No wcale nieźle. Ale to nie ma znaczenia. Liczą się pryncypia. Oni tam na górze nie są groszorobami. A my byliśmy zbyt elitarni, zbyt wąscy, wysmakowani. Kosmopolityczni, politycznie bierni. Może nawet zacofani. Uginaliśmy się pod naporem i to jest najważniejsze. Czy stało się coś? Może z mojej winy? Ależ nie, skąd. Wie pan, prezes by nas po prostu wylał i zastąpił kim innym. Ale to może wywołać zbyt wiele komentarzy. Prościej jest pismo zamknąć. Na to miejsce powstanie tygodnik bojowy, ofensywny, patriotyczny. Z nowymi nazwiskami. Patriotyczny? No, oczywiście. A więc o to chodzi? O to. Dokąd pójdziemy? Nie wiem. Jesteśmy dorośli. Zresztą pan ma czystą kartę. Panu nic nie grozi. A Sara? Pomyślałem od razu. Błysk oczu spoza jego okularów pomyślał o tym samym. Nie, to stary, wymazany szczegół biografii. Szkoda, że nie wiedziałem o tym 2 tygodnie temu. Nie miałbym wyrzutów sumienia wobec Ślusarczyka. Jeśli bym mu nawet mimo to pożyczył pieniądze, to już nie dlatego, że mnie orżnął psychologicznie, ale żeby pomóc człowiekowi. Widziałem jakieś dwie zakazane gęby w sekretariacie. To ci? Oni już nas przejmują. Nie znam ich, ale to chyba nie dziennikarze. Nowy naczelny zapowiedział, że będzie robił pismo bez dziennikarzy. Za to z właściwymi ludźmi. A więc patrioci. Na korytarzu wyrósł nagle przede mną cień. Rozłożysty, szponiasty. Omal nie krzyknąłem. I zaraz pomyślałem, no tak. On to musi być. On, ten chichot. Co, idziesz? Warto pogadać. No to wejdę. Mógłbyś dalej robić swoje w moim tygodniku. Pisać o gospodarce? Teraz? Chyba będziesz pisać o trzecim świecie. Ale podobno przyrzekłeś tam w górze, że będziesz robić pismo bez dziennikarzy. No jaki tam z siebie dziennikarz? Doktor nauk ekonomicznych. Jeden warunek. Wymyślisz sobie jakieś inne inicjały. Nic z życia. Nic z życia nie może tu przejść. No, takie czasy. Wiesz, nie. Ja sobie teraz odpocznę. Nie przyjdzie mu na myśl, że można się takim czasom przeciwstawić. Nigdy. Jako młody chłopak przeszedł przeszkolenie polityczne. Polegało ono na tym, że najpierw mówiono na odprawie, co jest grane, a potem to trzeba było przenieść do mas. Zostało mu to psie krew na całe życie. I tak skończyło się 15 lat współpracy. W domu czekał na mnie Zbyszek, mój syn maturzysta. Powiedzieć mu? Tato, co tam na Bliskim Wschodzie? A co ma być? Przecież Nasser zablokował cieśninę. No to zablokował. Zażądał, żeby oddziały ONZ się usunęły. No to zażądał. Po co to zrobił? No po co? Bo mu się zdaje, że jest wielkim politykiem. Tato, ciebie to nic nie obchodzi? Jestem spokojny. Nasser powiedział, że teraz Izrael albo się zadusi, albo musi zacząć wojnę. Czego ty się tym tak przejmujesz? Więc on już wie. Nigdyśmy im o tym nie mówili, o pochodzeniu matki. Ale on się jakoś dowiedział. I dlatego to wszystko go tak rozpalało. Ja sam jestem w porządku. Pochodzenie nieskazitelne, robotniczo-chłopskie. Ale dzieci, dzieci mam żydowskie. Dawno wiesz? Jak mama wyjechała do Izraela. Ale skąd? Od kolegów? Różnie. Najpierw pomyślałem sobie, dlaczego mama nie ma żadnej rodziny? Żadnej tu, u nas. Tylko Żydzi nie mają rodziny. Są tak straszliwie osamotnieni. Koledzy też coś wywąchali. Moje czarne włosy. Kapujesz? Dlaczegoście nam nie powiedzieli? Trzeba było powiedzieć. To Sara postanowiła, żeby nie mówić. Nawet swoje imię przed dziećmi ukryła. Stefa, Stenia. Nigdy się do tego nie mogłem przyzwyczaić. Ja, prosty, niebieskooki goj, musiałem się podporządkować. Tamten stary upiór rasizmu wydawał się na zawsze przepędzony wraz z procesami norymberskimi. Ale to nas nie usprawiedliwia. Trzeba było przewidzieć, że upiory na tę ziemię wracają. Spojrzałem na syna. Urodziwy. Cały w sar. Na szczęście. Niestety. Panie kolego, jak wy sypiacie ostatnio? Chyba nieźle, ale dzisiaj może być gorzej. Rozmawiałem z panem Chichotem. Mam nowy specyfik, szwajcarski. kuzynka mojego przyjaciela przywiozła z zagranicy. Wyrównuje ciśnienie. Dziękuję. Zgłoszę się, jeśli zajdzie potrzeba. Słyszałem, że macie kłopoty. Drobiazg. Sprawdziłem wasz horoskop. To jest sprawa na dłużej. Wchodzimy w znak Saturna. Ach tak. Postaram się nie dać złym czasom. Dziękuję za ostrzeżenia. Kto to był? A jakiś facet. Pytał, czy nie potrzebuje pieniędzy. Mówił, że nadchodzą złe czasy. Znak Saturna, jeśli dobrze zrozumiałem. Znak Saturna. A, rozumiem. Dałem ogłoszenie do gazety. Rutynowany dziennikarz opracuje pamiętniki komuś, kto miał ciekawe życie i chciałby je opisać. Warunki do uzgodnienia. Podałem telefon. Bez doświadczenia prozatorskiego była to pewna zuchwałość. Ale pieniądze mi się kończyły, trzeba było coś robić, coś bliskiego mojego fachu, a ja nic innego nie umiałem. Za późno też było, żeby czegoś nowego się uczyć. 2, może 3 dni upłynęły na oczekiwanie. Halo, słucham. Czy to pan dał takie dziwne ogłoszenie? Tak, to ja. Słucham panią. Pan to myśli seriozno? Tak najbardziej. I pan mówi, że pan jest rutynowany pisarz. Nie pisarz, tylko dziennikarz. A jak się pan nazywa, można wiedzieć? Jerzy Wilkot. Nie słyszałam. No bo może pani o tej branży po prostu nie wszystko wie. Pan ma rację. Ja jestem stara kobieta, aktrisa. I to, co ja wiem, to ja nikomu nie życzę. A to jest całkiem innego świata. Ja bym chciała, panie Wilkot, żeby pan napisał moje wspomnienia. Wszystkie roli, które ja miała i przeżycia. Miłości też? Dlaczego nie? Będą i miłości, i dużo interesnych historii. To trzeba więc, żebyśmy się spotkali. Czy pan może dzisiaj? Owszem. To niech pan przyjdzie do Teatru Żydowskiego. Istnieje coś takiego? Panie Wilkot, ja widzę, że pan też nie wszystko wie. Jest Teatr Żydowski tak długo, jak ja żyję, to on też będzie żył. To niech pan do nas przyjdzie i zapyta o Ester Bielawską. Do miłego. Moje żydowskie dzieci jadły śniadanie, które podałem im do łóżek, a ja, prostoduszny goj, pomyślałem sobie, że znowu mnie coś pcha w tamtym kierunku. Obsesja. Wstąpiłem do ministerstwa, do biura dokumentacji. Zamierzałem napisać książkę o roku 1949 w ekonomice polskiej. Koniec planu 3-letniego i przejście do gospodarki socjalistycznej. Potrzebowałem pewnych danych statystycznych. Ale chciałem też zobaczyć tę dziewczynę. Nie było jej. Dawno pana nie widzieliśmy w ministerstwie, panie doktorze. Nie ma tej pani, która tu pracuje? O, nie. Wychodzi za mąż. Dzisiaj ślub. To gorsze niż choroba. Za tego chłopaka, którego tu widziałem? Przystojny, prawda? Tak. Bardzo szczęśliwa. O! Jeszcze by nie. Zakochana do szaleństwa. Niech pan przyjdzie w przyszłym tygodniu, kiedy będzie, i złoży jej przy okazji życzenia. Uciekłaś mi, dziewczyno. Koniec marzeń. Nie ma już polskiej Jerry Hall. Niech ci los da szczęście. Trzeba sobie sprokurować jakąś niekłopotliwą kochankę, odpowiednią na moje lata. Zobaczyłem w brudnej szybie wystawy swoje odbicie. komu ty jesteś potrzebny? Będziesz teraz pisać o romansach pani Ester Bielawskiej? Substytut. Tylko to ci zostało. Panie Wilkot, ja nawodziła o panu sprawki i nikt o pana nie słyszał. Przepraszam, o panu. No niech będzie o panu. Ale pani nic nie ryzykuje, tyle, że mi pani opowie sporo o sobie. A któż nie lubi opowiadać o sobie? Zaliczki na razie nie trzeba, nawet za te koniaki ja zapłacę. Zdrowie znakomitej Ester Bielawskiej. Dziękuję. Pan jest miły człowiek. Aj, właściwie to jestem komentatorem spraw gospodarczych, ale jakoś tak ciągnie mnie do pisania. Och, pan ma szarm, panie Wilkot. Niech pan wierzy starej kobiecie, która się zawsze na tym trochę znała. Dziękuję pani. Więc tak, przedstawię próbnie kilka pierwszych stron. Jeśli pani się spodobają, wypłaci mi pani zaliczkę. Jeśli nie, to powie pani sobie, trudno, straciłam kilka wieczorów na rozmowy z szarlatanem. Pan nie jest szarlatanem, ja to czuję. Pan ma dużo kłopotów, ale pan z tego wyjdzie. Pan ma energię, daj Boże, każdemu Żydowi. Tylko dzisiaj pan nie jest w swoim talerzu. Nie w sosie. Oj, talerz, sos, co za różnica. Niech pan lepiej powie starej kobiecie, co pana gryzie. Moja dziewczyna wyszła dzisiaj za mąż. Och, to jest zmartwienie. Może dla niej większe niż dla pana. Nie dało się nic zrobić? Nie, nic nie można było zrobić, bo dowiedziałem się o tym dopiero dzisiaj. Nie uprzedziła pana? Nie miała obowiązku. Ona nie wiedziała, że jest moją dziewczyną. Panie Wilkot, ja czuję, że my zrobimy nadzwyczajną książkę. No niech pan powie, czy pan chce wypić za szczęście tej pani, czy nie. No, no to wypijmy. Co to będzie za książka? O, jej rolę. I to już w dzieciństwie, tak, od dziecka na scenie. Kijów, w Kijowie się urodziła, Charków, Biała Cerkiew, Homel, Mińsk, nawet Moskwa. Początkowo grała rolę młodych chłopców. Cherubina, Weselu Figara, Oliwiera Twista, Berdyczów, Winnica, męskich ról też nie brało. Kachowka, Rostów nad Donem, Taganrog. W żydowskim teatrze wielkie gwiazdy grają mężczyzn. To stara tradycja. Grała Hamleta. Och, to był Hamlet. Co to był za Hamlet? I Herszla z Ostropola? Mariupol, Chersoń, Dniepropietrowsk. Jak to, Herszla? Pan nie wie, kto to jest Herszel z Ostropola? I znowu byłem za ciemniaka. Taki żydowski dyl sobiżdżał. Rozumie pan? Tak. Ale moja największa rola to Lady Magda. Co pan na to? Brawo, brawo. Ale wie pani, naszła mnie taka refleksja, że aktorstwo to zawód podejrzany moralnie. Bierze się pieniądze za udawanie. Udaje się śmiech, udaje się płacz, udaje się najświętsze uczucia, udaje się roznamiętnienie. Pani Esterko, niech się pani nie gniewa, ale wydaje mi się, że nie mógłbym się kochać z aktorką. Nigdy bym nie wiedział, czy ona, wie pan, przypadkiem nie gra. To samo mówił on. Słowo w słowo. A kto? No kto? Lowa. Lowa? On. Bielawski. Ruski poet. Poeta? Jeszcze jaki? Zaraz, nigdy nie słyszałem o takim poecie. Ani że Bielawski był w Rosji i pisał wiersze. Wydawało mi się, że to był, pani Esterko, młody i niezwykle obiecujący ekonomista. On mógł być wszystko. On miał nadzwyczajny łeb. Jest już mój Bielawski. Tak, wedle zamówienia. O, a czy pani wie, że to jest biały kruk? O, zadowolony pan? Mhm, i wdzięczny. Otworzyły się drzwi i wszedł jakiś dryblas w okularach, z włosami czarnymi jak smoła. Odszedłem z broszurą Bielawskiego do stolika. Wyjąłem notes i długopis, ale nie mogłem się skupić. Zerknąłem w tamtą stronę. Brunet w okularach dzierżył w dłoni żółty, mięsisty tulipan. O, jakie śliczne! Znowu na żółto? Co ma być? Brunet usiadł przy biurku. Nie znoszę podsłuchiwania, ale to i owo do mnie docierało. Zrozumiałem, że brunet jedzie do Włoch na placówkę handlową. Że proponuje, żeby ona przyjechała. Wszystko załatwi. Ona upierała się, że jechać nie może. Jestem niepocieszony, powiedział facet, wstając. To fatalnie. Powodzenia u Włoszek podobno są piękne. Dziewczyno, co ty wiesz? Co ty wiesz? Podszedłem i położyłem broszurę na biurku. Już? Tak, dziękuję. Przydało się? Tak, bardzo pomocne. Czy pani wie, o co w tej broszurze chodzi? Jej autor był jednym z przywódców powstania w getcie i pisze o tym. Powinna pani to przeczytać. O, wolę nie. Mnie to wzburza. Od razu chce mi się beczeć. Nie, no nie trzeba być aż tak wrażliwą. A ja wcale nie jestem specjalnie wrażliwa. Ale przyzna pan, że to niepojęte. Wszystko, co wtedy się stało. Przybyło pani kwiatków. Znaczy, przepraszam, nie podsłuchiwałem, ale wiem, że ten pan chciał zafundować pani słońce Italii. Ta, lał wodę. Nie ze mną taka mowa. Stwierdzam tylko powodzenie. No, pozory, pozory. Większość tego powodzenia związana jest z tym miejscem pracy. Ci sami ludzie, którzy znoszą mi kwiaty, nie poznają mnie potem na ulicy. Ja panią rozpoznałem i ukłoniłem się. Ach tak, nie pamiętam tego. To było zeszłego lata. Pani szła w słońcu. Była pani, pamiętam, w zielonej, szerokiej spódnicy z falmankami. Tak, mam taką. O, szła pani pod ramię z jakimś barczystym, młodym człowiekiem, przystojnym. To mój mąż. Robi dobre wrażenie. Piękna z państwa para. Otworzyły się drzwi. Weszła dokumentalistka z ogromną paką czasopism przewiązanych sznurkiem. Luśka, masz coś na ząb? Kwituj. Znowu? Takie ciężary? Przecież ja się pod tym załamię. Jest mężczyzna? To ci pomoże. Na pewno chętnie to zrobi. Zgadła pani. Luśka, jak wakacje? A góry z mężem. Moja dziewczyna prowadziła mnie do drugiego pokoju, a we mnie wszystko wezbrała. Ta rzucona bez szacunku Luśka i ten wyjazd w góry z mężem. O, tutaj. O, tak. Umieściłem paczkę, odwróciłem się. Ona stała przede mną o łokieć. Pierwszy raz znalazłem się z nią tak sam na sam. W półmroku. Drżałem. Dziękuję. Chwyciłem w dłonie jej głowę i przyciągnąłem do siebie, do swoich ust. Zaskoczona usiłowała odchylić się, ale ja już byłem ustami na jej ustach. Tylko dotknąć, posmakować. Tylko tyle. I oto poczułem, że jej wargi rozchylają się. Wpijają się soczyście w moje wargi. O, zakręciło mi się od szczęścia w głowie. Całuj mnie. O Boże, całuj. Obejmowałem ją zgłodniałymi dłońmi. I coraz mocniej wsysałem się w jej usta. Dziewczyno, uwielbiam. Kocham cię. Kocham cię. Wyszła. Luteńko, Luteńko, uwielbiana. Ale przy ludziach ma być po staremu. Naturalnie. To będzie nasza tajemnica. Moja i twoja. Wstąpiłem do Interflory. Ta starsza, elegancka pani ze sznurem bursztynów na piersiach od razu zauważyła. Dawno pan redaktor do nas nie zaglądał. Nie było pieniążków czy kochanego zdrowia. Nastroju. A teraz jest. Jak widać. Gratuluję. Co wysyłamy? Róże. Ten sam adres? Tak, Jerry Hall. O. Napisałem na wizytówce firmowej: żegnaj, Jerry. To moje ostatnie kwiaty. J.W. Pan Wilkot? Nie za późno. Oj, to pani, panie Esterko, znakomicie. Robota idzie pełną parą. To kiedy coś dostanę? Nie wiem, jutro. Jeśli pani na tym zależy, to... O, to znaczy, czy zależy? Pan przyjdzie do mnie jutro na kolację, na rybę po żydowsku, a ja będę miała dla pana pieniądze. Zabrałem się do pracy. Lepiej coś robić, niż tak miotać się w tęsknocie. Pisałem, ale to było jakieś dziwne pisanie. Pisałem o miłości Estery do Lowki Bielawskiego, o wierszach do innej kobiety, których ona nauczyła się na pamięć. I czułem, że w jakiś tajemny sposób pisze o Luteńce, o mnie, o wszystkich zakochanych. Każda miłość mnie teraz wzruszała i w każdej uczestniczyła. Tato, co się z tobą dzieje? Dlaczego jęczysz? Krysio, nie, idź spać, nic mi nie jest. Tato, oni cię prześladują, tak? Nie za bardzo. Można wytrzymać. Ale tobie coś jest. Tęsknisz za mamą? Idź spać. To nie jest pora do rozmów. Ach, powiedz jeszcze, nie garb się. Nie garb się. Mogę cię o coś zapytać? O wszystko. Co to znaczy MMN? No, coś chyba znaczy. Milczące między nami. Między kim? Cytat z Kwiatów Polskich Juliana Tuwima. Zakończenie modlitwy. Milczące między nami stanie zjawą złowrogą. Ale dlaczego się użył tych literek? Bo to nad nami ciąży. Wciąż między nas wkracza to, co się wtedy stało. To, o czym się nie mówi. Jak przekleństwo, jak upiór. O pewnych sprawach chyba rzeczywiście lepiej milczeć. Ale w środku krzyczy, wraca w snach. Można to odnieść i do tego, co się dzieje ze mną teraz. Dlatego jestem taki rozgadany dzisiaj, bo wszystko, co do ciebie czuję, muszę tłumić w sobie. Wszystko trawię w milczeniu. No a ja? Ja tak samo. Też w milczeniu. Więc ty też? Czy wszystko trzeba ci wbijać młotkiem do głowy? Jutro moglibyśmy się spotkać. On pomaga koledze w przenoszeniu mebli. Będę miała dla ciebie godzinę. Może znowu tutaj? Nie. Mam klucz. Od mieszkania przyjaciela. Czekaj. Rysuj, gdzie dokładnie. Tu, o, masz. Masz na serwetce. Rysuj. Thank you. bardzo niebezpieczne dla mnie okolice. Zdjąłem zegarek i położyłem go na stole. Było mi czegoś zimno, jej zdaje się też. Dotknąłem jej szyi. Próbowałem zdjąć sweter, podniosłaś. Nie, nie, ja sama. Zaczęła się rozbierać. Zdawało mi się, że jej ciało, w miarę jak je obnaża, pokrywa się gęsią skórką. Błysnęła biel małych piersi i skurczonych od chłodu pośladków. I pomyślałem sobie, że ich bladość odcina się od opalonego ciała w sposób niezachęcający. Ja rozbierałem się zasłonięty oparciem krzesła i wciąż nie miałem dla niej nic. Już byłem pewny, że to wszystko skończy się katastrofą. To tu? Położyła się podkurczywszy kolana. Potem pochyliłem się nad nią, starając się, żeby widziała ze mnie jak najmniej. Księżniczko moja, dziewczyno najdroższa, czemu cię wcale nie pragnę? Może pocałunki coś spowodują. Więc całowałem długo. Usłyszałem upragnione westchnienie, które później przeszło w żałosne skomlenie, zupełnie jak u małego szczeniaka. Chciała mnie, rwała się o mnie. A ja wciąż nie miałem dla niej nic. Ja cię tak chcę. Ja cię tak chcę. Sparaliżowało mnie. Pieściłem ją i jak ciężki obowiązek spełniałem wszystko, co należy w takiej chwili czynić. I bez skutku. Byłem zdruzgotany i wiedziałem, że dziś już z tego się nie podniosę. Gdybyśmy przynajmniej, nie wiem, mieli więcej czasu. Która jest godzina? Przecież ja muszę iść. Odprowadzę. Nie, no nie, po co? Luteńko, to wszystko dlatego, że zanadto cię kocham. Wierz mi, to dlatego. Tak, tak. Nic takiego się nie stało. Luteńko, co z nami teraz będzie? Nic. Po prostu nic. Nie rozmyślaj tyle. Czujesz do mnie wstręt? Aj, głupstwa gadasz. W końcu nie jestem z kamienia. Proponuję ci zawieszenie broni. Dobrze? Chyba tak będzie najrozsądniej. Ja się ciebie po prostu boję. Tak, Chryste, dlaczego? Jestem zwykła dziewczyna. Nic we mnie takiego nie ma, żeby się bać. Nie, nie jesteś zwykła. Bo ja nie jestem nawet ładna. Jesteś prześwietlona urodą. Emanuje z ciebie oszałamiający urok. Nie, nigdy mi nie emanuje. Aj, może to moja wina. Luteńko, to mój lęk. Tylko to. Pamiętaj, to nie twoja wina. Cudzie. Myślałem, całując ją, nieprzytomny ze szczęścia, zalany słodyczą tego pocałunku, więc cię jeszcze nie straciłem. Spokojnie. Nie ma takich ust jak twoje. Wiem, bo wypróbowałem wszystkie w promieniu 500 kilometrów. Nie ma na pewno. Podobno w Sztokholmie, ale mnie odmawiają paszportu. Luteńko, spróbujmy jeszcze raz. Oszalałeś. No. Wiem, jestem chory na ciebie. Nie znajdziesz na to lekarstwa. O tym już wiem na pewno. Jestem nieuleczalnie chory. Pani Estero, czy przeczytała pani do końca? Czy ja czytałam? Panie Wilkot, ja tego umiem na pamięć. Jak ja doszłam do tego miejsca, jak my się z nim kochali, to ja zapomniałam, że to jest moja historia i Lowki. Ja się załzawiłam i ja wiem dlaczego. Pan pisał o tej swojej damie. Pan jest młodziec. Wypłaciła mi skrupulatnie resztę mojego honorarium, a potem popiliśmy sobie zdrowo pod rybkę po żydowsku jej roboty. Potrafiła sobie nieźle chlapnąć. Panie Wilkot, pan dla niej oszalał. Ale ja wcale nie będę panu współczuć. Panu można tylko pogratulować. Co się stało, Natynko? Ucieszysz się. To dotyczy mojego męża, Wojtka. Ma kogoś? On? Skądże? On mnie nigdy nie zdradzi. No więc co? Na odsiadkę idzie. Kiedy miał 19 lat, przed maturą brał udział w jakiejś awanturze. Chłopaka pobił tak, że złamał mu szczękę i nadgarstek. Zasądzono mu 1,5 roku więzienia. Ze względu na stan psychiczny odroczono mu odsiadkę. I Wojtek tymczasem zdał maturę, skończył studia, zaczął pracować. Ożenił się. Tak, ożenił się. Myślał, że sprawa uległa przedawnieniu. Aż tu naraz ktoś odkurzył akta i musi odsiedzieć zaległy wyrok. Kiedy? Za 2 tygodnie. Pozbędę się go na 1,5 roku. Nie no, no na rok, no bo mogą mu skrócić termin. Co, cieszysz się, tak? Ale jak mogę się cieszyć, kiedy ciebie to martwi? Postanowiłam, że będę żyć w celibacie. Co, przez całe 1,5 roku? Tak, oczywiście. Chyba cię to nie dziwi. On tam, w celi. Wieczorem stawiłem się u Chichota z podaniem mojej Ludenki i z kwiatami dla jego babusa. Przeszliśmy z nią kiedyś na ty, chyba podczas zabawy sylwestrowej w stowarzyszeniu dziennikarzy. Jureczek! Opowiedziałem im, po co przyszedłem. Słuchali mnie z niedowierzaniem. Słuchaj, Adam, ty jesteś ustosunkowany, prawda? Masz teraz okazję zrobić coś dla prostego obywatela. To może być korzystne dla ciebie, tak samo jak i dla tych ludzi. Dobrze, ale co ty masz z tym wspólnego? Znam ich oboje, po prostu. Ona pracuje w ministerstwie i wielu ekonomistów korzysta z jej pomocy. Ja też. Młodzi ludzie na dorobku planują dziecko, utrwalenie rodziny, a tu ta odsiadka. Zupełnie bez sensu. Trzeba pomóc. Kto to widział? Pobił, złamał szczękę. Rozumiesz mnie chyba. Powinien odsiedzieć, jak się należy. W więzieniu odsiedzieć. Bo inaczej społeczeństwo się rozpadnie. Chichot wyszedł do gabinetu. Słyszałem, że do kogoś telefonował. Po chwili wrócił wyraźnie ożywiony. Ha, tak. To jest do załatwienia. Daj mi to podanie. Ludwika Stablińska. Ładne imię. Trzeba pomóc. Tak, kotku, trzeba. Panie Wilkot, umieram z ciekawości. Co się dzieje? Nie, nic. Powiedziała mi, że to koniec. No to niemożliwe. No a jednak. Nieważne. Pani Estero, czy pani wie, że do Warszawy przyjeżdża doktor Ben Aaron? I zamieszka w Bristolu. Jaki? Jaki znowu doktor? I co mnie obchodzi, gdzie on zamieszka? No to ten znakomity reumatolog. Ja na reumatyzm dzięki Bogu nie choruję. Ale ten doktor walczył w getcie jako Leon Bielawski. Czy chce się pani z nim spotkać? Z kim? No, z Leonem Bielawskim. Pan mówi, że on się nazywa... Bo nie dosłyszałam. Ben Aaron. Przyjeżdża jakiś szarlatan, jakiś oszust i ja mam lecieć się z nim spotykać? Ale pani Estero, to nie jest szarlatan, Leon Bielawski! Pan chyba nie wie, co pan mówi. Do widzenia panu. Nie widziałem jej kilka dni. Biegałem do drzwi, nasłuchiwałem, otwierałem je, warowałem u drzwi, nasłuchując. Cześć! Jesteś tu! Jesteś. Słuchaj, już nie wierzyłem, że będziesz. Oj, wariacie. O, jak się stęskniłeś. W przyszłą sobotę, dobrze? Całe popołudnie nasze, obiecuję. Ale musisz przychodzić częściej. Ile się da, najlepiej codziennie. Twoje przyjście nie może być uroczystością, na którą oczekuję w uniesieniu. Zalęknione. Musisz mi spowszednieć, rozumiesz? Miałaś sygnał w sprawie Wojtka? Tak, przepraszam, nie chciałam cię martwić. A, martwić czym? Wiesz, darowano mu karę. No to tylko gratuluję. Przecież to ja to załatwiłem. Wiem, poświęciłeś się dla mnie. Wszystko będzie dobrze, kochany, prawda? Tak. Sobota, nasz wielki dzień. Para pantofli stróżowała przy biurku. W wazonie tkwiły wymyślny storczyk i dwa brzuchate kieliszki czekały na wzniesienie toastu. Czemu to nie mogło być tak za pierwszym razem? Co? W tamtą sierpniową niedzielę. Czemu tyle musiało się stać, żebym wreszcie mógł ją mieć tak jak teraz? Oj, cudny, cudny. Wiesz, że jest cudny, prawda? Oj, kotusiu. Wreszcie z niej to buchnęło. Potrzeba nazwania mnie. Choćby nazwą najbardziej banalną, pospolitą dla tysięcy kochanków. Zostałem więc kotusiem. Napiszesz do niego, że odchodzisz. Kochanie. Wyszliśmy na ulicę. Było szaro, zapadał zmierzch. Uważaj! To on! I uciekło. Od strony parkingu szedł ku mnie barczysty, sprężony młody człowiek z opadającymi blond wąsami. Lew, który rozszarpuje gazelę. Dobrze, będziemy walczyć. Jest moja. Wydobyłem z niej krzyk. Ofiarowała mi rok swojego życia. Nie mogę bez niej żyć, bez jej obecności, spojrzenia, głosu ciała, bez jej telefonów, uścisków, kaprysów, fukania, bez klękania u jej butów. To moja dziewczyna. Mam to czarno na białym, przez cały rok moja. W prawej ręce ściskał składaną łopatkę o ostrym żelazcu. Łopatka uniosła się. Usłyszałem skrzyk pełen nienawiści. Ty, ty! I zaraz poczułem straszliwy ból w chrząstce nosa. Tuż pod oczami. Krzyknąłem, chociaż nie chciałem krzyczeć. Drugi cios zwalił mnie na ziemię. To słuchowisko według powieści Józefa Hena Milczące między nami. Adaptacja Marta Rebzda. Wystąpili Arkadiusz Jakubik, Justyna Kowalska, Wojciech Melcer, Julia Borkowska, Grzegorz Małecki, Barbara Zielińska, Leon Harewicz, Wiesław Cichy, Marek Barbasiewicz, Gołda Tencer, Izabela Dąbrowska, Anna Lobedan. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, a będzie już czerwiec. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.